ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिनिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शक्तिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागरमुरुकुरीं नाथुरीं कौष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवाशम् प्राप्त यस्य प्रतिथ कृपया श्रीगुरु सम्मतोष वंदे हम श्रीगुरो श्रीयतपरकमलम् श्रीवीं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादा सहगण वंदिता शिवशाखान्वितं वैराहाम् एतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवानं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्मात् फलं नापरमस्ति किञ्चित् चैति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर पर्षत् स्वादोभिरस्य धर्मम् स्थिरचर विजिन घन सुस्मित श्रीमुखेन रजपुरवनितानं बाधयन् कामदेवम् पाहापीडं नटवरवपु कानयो कानिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयान् गोपवृन्दाय वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीराधायः प्रणयमहिमा कीदृशो वानयाय वा स्वादो येनाद्रिता मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्यमदनुभवत कीदृशं देति नोभात् सद्भावाढ्यः समाजदेशक्षिभावसिन्दुः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, भगवद गीता भी श्रेष्ठ है। भगवद गीता में संक्षेप में सब आध्यात्मिक ज्ञान संकलित है और श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में सब आध्यात्मिक ज्ञान है और ज्ञान भी है और कृष्ण की लीला का वर्णन भी है और श्रीमद् भागवत में विशेषकर रस विचार होते हैं, कृष्ण भक्ति रस। तो कि श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है उसके बारे में प्रमाण है श्रीमद् भागवत। तो जैसे भगवद गीता में प्रमाण है कि श्रीकृष्ण भगवान है और वक्ता है श्रीकृष्ण, तो कैसे हम विश्वास कर सकते? तो कोई भी बोल सकते मैं भगवान हूं, मैं भी बोल सकता, आप भी बोल सकते, अरे बोलने से तो कोई भगवान नहीं होंगे। परंतु चूंकि केवल कृष्ण स्वयं नहीं कहते परंतु सब देव ऋषि मुनि साधु आचार्य योगी सिद्ध इत्यादि स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही है, इसलिए कि श्री कृष्ण भगवान जो श्री कृष्ण भगवान तत्व ज्ञान में से स्थापन करते हैं भगवद गीता में, वो तथ्य ग्रहण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत है, भगवान वेदव्यास का अंतिम प्रदान मानव समाज का हित के लिए, और इसमें व्यासदेव इस प्रकार श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता कीर्तन किया। निम्नगानम यथा गंगा देवानम अच्युत यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम इदम तथा। अर्थात नदियां में जैसे गंगा, तो नदियां में गंगा का क्या पद है? श्रेष्ठ पद। देवानम अच्युता यथा, तो जैसे देवगण में श्रेष्ठ है अच्युत। अच्युत है कृष्ण भगवान का एक नाम। अच्युत का मतलब जिनका पतन कभी भी नहीं होते। तो देवगण में इंद्र चंद्र वायु ब्रह्मा इत्यादि देवगण ही है, परंतु इनकी स्थिति स्थायी नहीं है। एक पुण्यशाली व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर सकता है, परंतु वो पद में ज्यादा दिन रहेंगे, परंतु वो पद सनातन नहीं है। तीर्थं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति। बहुत बहुत दिन देवलोक में विशाल इंद्रिय सुख भोग करके इंद्र भी साधारण पद में लेंगे इस पृथ्वी में। तो इस प्रकार पुण्य कर्म करने से पुण्यशाली लोग यहां से देवलोक जाते, वो पुण्य कर्म का फल भोग करके यहां वापस आते। तो इस प्रकार गता गति होती है आना जाना। परंतु श्री कृष्ण की स्थिति की वे परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान ही है, वो तो निर्दिष्टि है, इसलिए उनका नाम है अच्युत। इनका पतन तो कभी भी नहीं हो। तो इस प्रकार सामान्यतः लोग का विचार है कि इंद्र चंद्र वायु ब्रह्मा शिवा विष्णु सब देवी, तो वो सही है, परंतु विष्णु अलग श्रेणी में है। इनका पद और सब देवताओं के ऊपर ही है। इनके लक्षणों साधारण देवगण से उत्कृष्ट है, तो इससे ये अच्युत नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे नदियों में गंगा की स्थिति श्रेष्ठ है, जैसे देवों में अच्युत विष्णु कृष्ण का पद श्रेष्ठ। वैष्णवानं यथा शंभुः, शंभु नाम प्रसिद्धि है, शिव शंभु शंकर महादेव ये सब प्रसिद्ध नाम है। और एक ही व्यक्ति के और बहुत प्रसिद्ध नाम हर हर हा महादेव लोग बोलते हैं, भोलेनाथ इत्यादि, उमेश। तो शिव शिव को भी भगवान बोलते हैं, क्योंकि इनका पद महान ही है। परंतु शिव भी एक वैष्णव है, पद्म पुराण में एक प्रख्यान है जिसमें देवी अम्बा पार्वती, इनके भी बहुत नाम ही है, इनके स्वामी से बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। तो ऐसे स्वामी तो पति गुरु होने चाहिए। पति गुरु होना का मतलब तो खाली हुक्म देना ऐसे नहीं है, एक काम करो वाह चुप करो ऐसे। पति गुरु का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्रदाता। तो पूर्व काल में रीति थी कि एक बालक गुरुकुल छात्र था और बालिकाएं के लिए गुरुकुल प्रवेश नहीं था। तो गुरुकुल वास करने के पश्चात, सब कुछ शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात, वो बालक घर वापस जाके एक बालिका का पाणी ग्रहण किए है, अर्थात विवाह। और ऐसे पति गुरु होने से वो स्वामी का कर्तव्य था, वो सब कुछ शिक्षा जो उन्होंने मिले गुरुकुल में, स्त्री को सिखाने। तो इस प्रकार पार्वती जो आदर्श स्त्री, इनके आदर्श स्वामी शिव भगवान से बहुत आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। तो एक प्रश्न था कि विश्व में बहु प्रकार की पूजा होती है, कुछ लोग आपकी पूजा करते, कुछ लोग मुझे ही पूजा करते, कुछ लोग विष्णु भगवान की पूजा करते, कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते, कुछ लोग भूत प्रेत की पूजा करते, कुछ लोग तो किसी विशेष वृक्ष की पूजा करते, कुछ लोग स्वयं की पूजा करते, अहम रोपासना उसका नाम है, ऐसे स्वयं की पूजा करना। तो ये सभी प्रकार की पूजा या उपासना में कौन सा श्रेष्ठ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है नहीं? तो आजकल अधिकतर स्त्री तो स्वामी से पूछते तो कब मुझको कहा देगा, ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछते। तो शिव भगवान का उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आराधनानं सर्वेषां विष्णोर आराधनं परम। सभी प्रकार की आराधना में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना। तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। उससे और भी महत्वपूर्ण है विष्णु के भक्तों की पूजा करना। तो ये बड़ा रहस्य है। वास्तव में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वोपरि है। परंतु विष्णु भगवान और अधिक संतुष्ट होते हैं यदि इनके एक भक्त अन्य भक्तों की पूजा करते। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण स्वयं वर्णन करते तो कैसे इनकी पूजा करने हैं, और उस वर्णन में श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्त पूजा भाभी का। तो मेरी पूजा करने से और अधिक महत्वपूर्ण है मेरे भक्त की पूजा करना। तो इसका मतलब नहीं है कि श्री कृष्ण की पूजा करना, ऐसा नहीं। परंतु श्री कृष्ण स्वयं इस विधि स्थापन किया है कि इनकी पूजा करना संभव है गुरु का माध्यम से। इसलिए पूजा कृष्ण भगवान की पूजा करने के पहले गुरु पूजा करने हैं। तो श्रेष्ठ है विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान इनके भक्तों के भक्त। इसलिए विष्णु पूजा करने से विष्णु के भक्तों की पूजा करना और भी गौरवमय है। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि कृष्ण की पूजा चढ़ के केवल भक्तों की पूजा करें, क्योंकि भक्तों प्रसन्न होते यदि कृष्ण की पूजा करें। तो दोनों करना चाहिए। तो इसलिए हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ भक्त है श्री राधा। तो श्रेष्ठ भक्त और भगवान की पूजा एक साथ होनी चाहिए, और इस प्रकार भगवान कृष्ण विशेष प्रीत होते हैं। तो वैष्णवानं यथाशंभु, इस भौतिक संसार में श्रेष्ठ भक्त है शंभु शिव शंकर। तो निम्न गानम यथा गंगा, तो नदियां में गंगा जैसे, देवानम अच्युत यथा देवगण में अच्युत कृष्ण जैसे, वैष्णवानम यथा शंभु वैष्णवों में शंभु जैसे, पुराणानम निरम तथा, तो सभी पुराण शास्त्र में श्रीमद् भागवत का पद ऐसे है। तो जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण नदियां है, गुजरात आधुनिक युग में इस भूमि जिसमें हम वर्तमान काल उपस्थित है, इसका नाम है गुजरात। और गुजरात राष्ट्र में दो मुख्य पवित्र नदियां हैं, नर्मदा और तापी या ताप्ती। तो और बहुत पवित्र नदियां हैं, गंगे चा यमुने चैव कावेरी सरस्वती सिंधु इत्यादि। परंतु गंगा का पद विशेष है। इसका मतलब नहीं है कि कोई दूसरी नदियां की पवित्रता नहीं है, है। परंतु गंगा का पद विशेष है। और एक्चुअली वैष्णव विचार में यमुना गंगा से श्रेष्ठ है, और साधारण विचार में गंगा श्रेष्ठ है। और चूंकि भगवान कृष्ण विशेषकर यमुना तीर वनचर, यमुना के पास लीला विलास के, और यमुना का जल में भी लीला विलास के थे, इसलिए यमुना की विशेष माधुर्य ही है। और साधारण विचार में गंगा श्रेष्ठ है, क्योंकि विशेषकर पति जन का पावन करने के लिए गंगामयी इस भौतिक संसार में आए हैं, इसलिए गंगा का एक प्रसिद्ध नाम है पतित पावनी। पतित पावनी गंगा तो बहुत पवित्र नदियां है, जिनमें साधारण विचार में गंगा श्रेष्ठ है। और कि अच्युत देवगण में श्रेष्ठ है, इसका मतलब नहीं है कि हम किसी देवता की अवहेला करते हैं या अपमान करते हैं, नहीं, कि सब देवता मान्य ही है, वो हम मानते हैं। परंतु विष्णु पद, विष्णु का पद श्रेष्ठ है, वो कि अच्युत देवगण में एक है। इस विचार विशेषकर उपेंद्र वामन लीला में आते हैं। वामन लीला जो गुजरात में भृगु कच्छ, जिसका आधुनिक नाम है भरूच, भृगु कच्छ में वामन देव भगवान स्वयं आए थे। कृष्ण भगवान द्वारकाधीशी है, और डाकोर रांचोर राय भी है, और नर्मदा के पास भृगु कच्छ में वामन लीला भी थे। तो ये गुजरात, यही गर्वी गुजरात का गौरव भी है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना वो गुजरात का वास्तविक गौरव नहीं है। और कि कृष्ण भक्ति इस प्रदेश की मुख्य संस्कृति है, वो गुजरात का गौरव भी है। तो वामन देव आदित्यों में, आदित्य के पुत्रों में एक जैसे थे, इनका एक नाम है इंद्रनुज, इंद्र के चौथे भाई। तो इस प्रकार वामन उपेंद्र, उपेंद्र मतलब छोटे इंद्र, तो देवगण के साथ जैसे एक दूसरा देव रहते थे, फिर भी इनका पद सब देवों से बहुत ऊपर ही है। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि बहुत पवित्र नदियां हैं, परंतु गंगा का पद विशेष ही है और बहुत देवगण ही है, सब मान्य ही है, परंतु अच्युत का पद विशेष ही है और बहुत वैष्णव भी है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए हम बोलते हैं, परंतु शिव भगवान का पद विशेष ही है। ऐसे बोलने से कि शिव श्रेष्ठ वैष्णव, ऐसे बोलने से हम नहीं कहते कि और सब अन्य वैष्णव तो निम्न या अपूर्ण, ऐसे नहीं है। सब वैष्णव महान ही है, फिर भी शिव का पद विशेष ही है। इस भौतिक संसार में भक्त साधक भक्तों प्रयास करते हैं कि वे माया शक्ति का प्रभाव से मुक्त होंगे, जिससे वे अच्छी तरह कृष्ण भक्ति कर सकते। और शिव भगवान की स्वयं की पत्नी है वो माया शक्ति, सदैव व्यक्तिगत रूप से माया के साथ रहते और फिर भी कुछ भी प्रभावित नहीं होते। पूरा उदासीन है भगवान शिव, सब कुछ जो किसी व्यक्ति चाह सकते भगवान शिव केवल इनकी इच्छा से ही मिल सकते। हिरण्यकशिपु बहुत कठोर तपस्या करके कुछ दिन के लिए अवसर मिला इस भौतिक प्रकृति भोग करने, परंतु शिव भगवान के लिए वो भौतिक माया भोग करने के लिए उनके लिए कुछ तपस्या करने का जरूर नहीं, इनकी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते। परंतु वे इतने विरक्ति है कि इनके भक्तों को अलग अलग प्रकार का वर देते, परंतु स्वयं के लिए मकान भी नहीं बनाते, इतने भी रक्ति है। तो ऐसी भी रक्ति कैसे है, क्योंकि शिव भगवान सदैव भगवान शंकरशन विष्णु का स्मरण में निमग्न है और उससे इतना आनंद मिलते है कि इनका मन में भौतिक संसार भोगना की इच्छा कभी भी प्रवेश नहीं करती। रमे राम मनोरमे, शिव भगवान कहते हैं मैं सदैव राम नाम कहता हूं और उससे बहुत आनंद मिलता हूं। तो ऐसे बहुत आदरणीय वैष्णव भी है और भगवान शिव का पद विशेष ही है। तो इस प्रकार बहुत शास्त्र ही है, पुराण शास्त्र, तो सब शास्त्र ही है, सब पूजा ही है। श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। तो सामान्यतः श्रील प्रभुपाद की रीति के अनुसार सब पूरा दुनिया में सब इस्कॉन मंदिर में सुबह का समय श्रीमद् भागवत पाठ होते हैं और शाम को भगवद गीता पाठ। ये दोनों शास्त्र महत्वपूर्ण है। कितने महत्वपूर्ण है उसका वर्णन पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए जिससे आत्मशुद्धि होगी, जिससे हम सीमित जीव होते हुए भी हम हमारी सीमित बुद्धि में भगवान की कृपा से भगवान भगवान के भक्तों भगवत शास्त्र की महिमा थोड़ा सा समझ सकते और उससे हम प्रसन्न होंगे इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार जिसमें दुख कष्ट झंझाल इत्यादि स्वाभाविक ही है। तो गीता और भागवत की चर्चा करने में, कृष्ण नाम कीर्तन करने में, सभी प्रकार की कृष्ण भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये सभी प्रकार की भक्ति करने में हम प्रसन्न रहें। और विशेषकर भागवत श्रवण चैतन्य महाप्रभु अनुमोदन किए है कि सभी प्रकार के भक्त्यंग में पांच मुख्य है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्राद्धाय श्री मूर्तिर सेवा। तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ करना श्रवण करना अपरिहार्य है कृष्ण भक्ति में। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, यही श्रीमद् भागवत का विचार है, वेदव्यास का विचार ही है और सब महान महान आचार्यों का विचार है, वो तो सच ही है। तो श्रील प्रभुपाद 14 बार पृथ्वी परिक्रमा करने के साथ प्रचार परिक्रमा करने के साथ इस श्रीमद् भागवत श्लोक अनुवाद किए और प्राय हर एक श्लोक पर उसका भावार्थ तात्पर्य भी प्रदान किया है। तो श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य सहित तो मुख्य प्रदान है इस आधुनिक युग में, अंध जैसे ज्ञान अंध लोग को पारमार्थिक ज्ञान प्रकाश प्रदान करने के लिए कृष्ण ईश्वर धाम भगत है धर्म ज्ञान आदि सह खलो नष्ट दृशा मेश पुराणा कौतनोदित। द्वापर युग का अंत में भगवान श्री कृष्ण जो धर्म ज्ञान आदि महान गुण मूर्तिमान ही है अपने धाम गोलोक धाम लौटे गए तो इस कलयुग में लोग जो अज्ञान से अंधा है तो प्रकाश मिलेंगे इस सूर्य रूपी श्रीमद् भागवत से। तो हमारी विनती है कि आप सब आपका व्यस्त जीवन में हर एक रोज कुछ समय निकाल दें और इस प्रकल्प आपका जीवन का एक प्रकल्प बनाए कि कम से कम एक बार आपका जीवन में श्रीमद् भागवत का पूरा पाठ कीजिए। 12 स्कंद 18,000 श्लोक और शिल प्रपात का तात्पर्य कैसा है। यदि आप हर एक रोज 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा निकालेंगे इस श्रीमद् भागवत पाठ करने के लिए तो धीरे धीरे आप पूरा भागवत का पाठ करेंगे। मेरी स्वयं की अनुभूति है और श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत लोग तो ऐसे किए हैं। तो हर रोज कुछ समय निकालना श्रीमद् गीता श्रीमद् भागवत पाठ करने के लिए और धीरे धीरे पूरा पाठ हो और श्रीमद् भागवत का पूरा पाठ करने के पश्चात आप क्या करेंगे उससे आप इतनी रुचि मिलेंगे कि आप प्रेरित होंगे दोबारा फिर श्रीमद् भागवत पाठ करना। तो ऐसे नित्यं भागवत सेवा पूरा जीवन में श्रीमद् भागवत का पाठ और चर्चा करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप कीजिए और आप स्वयं अनुभव कीजिए तो कैसे आपका जीवन लाभान्वित हो गया है। वो लाभ जो आप करोड़ रुपये से भी नहीं मिल सकते आप मिल सकते श्रीमद् भागवत का पाठ करने से। हरे कृष्ण।